Uznanie Dariusza P. za poczytalnego oznacza, że mężczyzna może odpowiadać karnie i śledztwo w sprawie tej tragedii nie zostanie umorzone. Wkrótce do sądu powinien trafić akt oskarżenia. Dariuszowi P. grozi dożywocie. W pożarze, do którego doszło w maju ubiegłego roku, zginęła żona Dariusza P. i czworo ich dzieci. Mężczyzna został zatrzymany i aresztowany pod koniec marca tego roku. Gliwicka prokuratura zarzuciła mu zabójstwo 5 osób, a także usiłowanie zabójstwa 6, najstarszego syna, który ocalał z pożaru. Motywem przestępstwa miała być chęć uzyskania pieniędzy z ubezpieczenia. Obserwacja, którą przeprowadzono w szpitalu psychiatrycznym przy areszcie śledczym we Wrocławiu, rozpoczęła się we wrześniu, a zakończyła pod koniec października. A według doniesień mediów Dariusz P., który prowadził zakład produkujący meble, miał poważne długi. Jednym z dowodów w sprawie jest opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, jednoznacznie wskazująca na podpalenie. Ogień podłożono w domu w 6 miejscach. Żaluzje były zamknięte i zablokowane. Nie znaleziono śladów włamania. Statek towarowy płynący pod banderą Mołdawii, na pokładzie którego są, jak się podejrzewa, setki nielegalnych imigrantów, wzywa pomocy. Jednostka znajduje się w rejonie greckiej wyspy Korfu, a jej cel to Chorwacja. Na pokładzie mogą być uzbrojeni napastnicy, podaje agencja Reutera. W kierunku frachtowca płynie grecka fregata i jednostka straży przybrzeżnej. Leci też śmigłowiec marynarki wojennej. Według przedstawicieli greckich władz na statku może się znajdować około 600 imigrantów. W północnej części Morza Jońskiego panuje zła pogoda, o czym wiemy z informacji po niedzielnej katastrofie włoskiego promu, który płynął z greckiego Patras do Ancony we Włoszech. Na pokładzie tego promu wybuchł pożar, zginęło 10 osób, zaginionych może być nawet 30. Teraz w serwisie Trójki zaglądamy do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, które działa od roku i jest jedynym w Polsce prowadzonym przez strażaków. Operatorzy tygodniowo odbierają tam około 25 tysięcy zgłoszeń i są tacy, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, policji czy pogotowia, ale są i tacy, którzy chcą zamówić pizzę albo proszą o odblokowanie telefonu. Najgorsze są piątki, a w wakacje weekendy, a jak mówi brygadier Jarosław Czyż, każde zgłoszenie musi być potraktowane poważnie. Spora część jest tak zwanych różnego rodzaju fałszywych telefonów. Ta liczba to gdzieś od 18 do 20 tysięcy tygodniowo. Jest spora część telefonów różnego rodzaju głuchych, gdzie operator musi zareagować, bo może to być osoba potrzebująca pomocy. Operator numer 32, w czym mogę pomóc? No najczęściej takie, które są najbardziej stresujące, to te dotyczące dzieci i te wymagające połączenia z pogotowiem. Operatorzy pełnią 12-godzinne dyżury. Ich zajęcie wymaga odpowiedzialności i odporności na stres. Co ważne, w każdej chwili pracownicy w Radomiu są gotowi przejąć obowiązki innego centrum w Polsce. Dziś na przykład mogą na nich liczyć mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Rosjanie przestali już udawać, że zachodnie sankcje nie mają wpływu na ich życie. Teraz już otwarcie przyznają, że spodziewają się kryzysu gospodarczego i przygotowują się do niego. Tak wynika z badań ośrodka analitycznego Lewada. Więcej nasz moskiewski korespondent. Około 79% Rosjan uważa, że ich kraj wchodzi w okres kryzysu gospodarczego. Połowa z nich sądzi, że potrwa on co najmniej 2 lata. Większość respondentów nie obserwuje deficytu produktów i towarów w sklepach. Jednocześnie ponad połowa Rosjan oszczędza na wypoczynku i rozrywce, 44% na ubraniach, a ponad 1/3 na produktach żywnościowych. W ciągu ostatniego kwartału liczba Rosjan zaniepokojonych wzrostem kursu dolara zwiększyła się z 45 do 70%. Z powodu wzrostu cen co piąty Rosjanin w ostatnich tygodniach musiał zrezygnować z kupna swoich tradycyjnych produktów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Tą korespondencją kończymy serwis Trójki. Kolejny o 16:00. Zapraszamy. Noc będzie mroźna, śnieg będzie padał przelotnie na zachodzie i na północy kraju. Najzimniej w Krakowie i Przemyślu minus 15, w Białymstoku minus 12, w Warszawie minus 9, w Poznaniu minus 5, w Szczecinie minus 2. Jutro przelotny śnieg i śnieg z deszczem padać będzie niemal w całym kraju, wyjątkiem Lubelszczyzna i zachodniopomorskie, a na termometrach minus 7 stopni na wschodzie, minus 3 w centrum, około 0 na zachodzie, do nawet plus 3 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. tylko do jutra. Oferta specjalna w sklepach Euro. Ceny tniemy do końca. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Bralka 1200 obrotów. Polar Slim za 770. Srebrna zmywarka Bosch z wyświetlaczem za 1299. I 50 rady 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50/50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Z takim leciutkim wzruszeniem witam Państwa w imieniu Anny Gacek, swoim, a także Agnieszki Łukasiewicz, Henki Wachowicz. A lekko wzruszony jest Wojciech Mann. Tak, dziękuję Ci. No bo mimo wszystko, mimo całego takiego racjonalnego spojrzenia na świat, jeśli sobie uświadamiałem, że to jest nasza ostatnia audycja w tym roku, już nigdy w żadnym 2014 roku nie wystąpimy razem, to jest taki powód do pewnego przejęcia. Gdyby było inaczej, gdybyśmy się spotkali na przykład 26 grudnia, powiedziałabym panu, że odejmę tego wzruszenia, że obudzę się po raz pierwszy w życiu na pana piątkową audycję i przyjdę do pana, zaskoczę pana. Ale to już będzie w nowym roku. A to przyjdź w nowym roku. Dobrze, może przyjść rano. Ale to teraz było otarcie łzy, bo tak poruszył pan. Tak, wzruszyłem się. A i tak nie wierzę, że to zrobisz, ale miło, że nawet w jakimś tam wyobrażeniu to się wydarzyło. Proszę Państwa, tonacja trójki dzisiaj, ostatnia w tym roku, a temat, a nie, może inaczej. Najpierw powiem, że 71335 man@polskieradio.pl 2273, żeby Państwo mogli się odzywać. A piosenka sygnalizuje temat i to dość, powiedziałbym, wyraźnie. To jest piąta od końca piosenka, jaką pan zagra w tym roku. No nie, teraz mnie nie możesz torturować tym takim odliczaniem. Ja przyszłam tutaj wesoła, szczęśliwa, no i promienna. Taka bądź, taka a teraz bądź. Mam wrażenie, że wszystko zmierza do nieuchronnego nie, końca i wszyscy umrzemy. Ale czy lekka melancholia musi być od razu tragicznym końcem? Dlaczego skrajności? Kto otarł łzę? A wzruszenie to nie jest od razu jakieś pożegnanie na zawsze. No przestań. Jesteś dwubiegunowa. Przestań, przestań. Zaczynamy. Słuchaj, odliczanie muzyki. Do końca. Tak, nic nie będę odliczał. Gramy. Stands your orphan with his gun, crying. sun. Look out, foe, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The high wire is for gamblers that use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky, too, is folding under you. And it's all over now, baby blue. Just walked out the door. Has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you. And it's all over now, baby blue. It's all over. Piosenka znana, wykonanie może trochę zapomniane. It's All Over Now, Baby Blue, Dylana, ale zaśpiewali The Birds. Stara, stara bardzo wersja, ale miło się słucha. Przynajmniej ja tak uważam. No i w związku z tym, że It's All Over Now, czyli to już skończone, Baby Blue, to temat, i tu państwo się mylą, bo myślą państwo, że tak siekierą wyrąbałem taki pomysł, że koniec, że o, do widzenia. Nie. Piosenki, które nie mają nic wspólnego z kalendarzem, piosenki o początkach i końcach. I to była piosenka o końcu. O jakiegoś etapu, oczywiście. Etapu, oczywiście, tak. Tak. Żeby pokazać, jak jesteśmy idealnym duetem, panie Wojtku. Pytanie, czy razem będziemy spędzać Sylwestra? Marysia z Wrześni pyta. Odpowiedź brzmi nie. Czy państwo słyszą w swoich odbiornikach, jak trzaska to moje serduszko, jak wszystkie te nadzieje? Ale przestań. No nie, jestem obiektem manipulacji, proszę państwa. Przykro mi nie, na przykład. Można było, panie Wojtku. Dobra, w następnym roku cię, może. Zabiorę nie. cię na Sylwestra. Panie Wojtku. To ładnie się ubierz. Chciałbym z tobą, ale będzie dużo Pink Floyd. Nie. Jest dużo możliwości przekazania takiej informacji. Wybrał pan... Przetańczymy całe The Wall. No z pana umiejętnościami. No, nie bój się. Chciałam tylko powiedzieć, że we wspaniałości tego duetu, kiedy pan przynosi piosenkę o końcu, ja przynoszę o początku. No jak pięknie. Prawda? Tak. Ready to start. Mogę zacytować to, co powiedziałaś? Ale tylko pod warunkiem, że z moim zdziwieniem. Bo pan na to odpowiedział, a ja na to się zdziwiłam. Aha. Bo Ania powiedziała, no to jest chyba jedyna żywa piosenka, którą dziś przygotowałem. Na co ja zapytałem, to jest żywa piosenka? I wtedy ty się zdziwiłaś. Już tak, to nie jest radiowe, to moje zdziwienie, bo już nie wydałam z siebie żadnego dźwięku, ale się zdziwiłam. Tak, to było wizualne, duże, tak, tak. No niemniej udało mi się przekazać wiadomość dla państwa, że jeśli państwo oczekują od Anny Gacek żywych piosenek, to już jest po ptokach. Ale za to dzisiaj wszystkie są na temat. No to naprawdę? No nie można mieć wszystkiego, panie Wojtku. No nie, to rzeczywiście, to jej, no zupełnie przestaje być krytycznie nastawiony. Moja też jest na temat i to na temat drugi, nie na temat końca, tylko początku, podobnie jak ty. I bardzo się ucieszyłem. Te moje radości, nie wiem, czy je dzielisz ze mną, gdyż one wynikają z tego, że pasuje piosenka z moich młodych lat. I sobie przypominam wtedy na antenie przedstawiam coś, o czym młode pokolenie w ogóle nie wie. Dlatego przyniosłem płytę artystki Melanie i jej wielki, wielki przebój Brand New Key. Zupełnie nowy klucz. Mogą państwo sobie to interpretować dowolnie. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. I'm okay alone, but you got something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new something for me. Oh, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I ride my bike, I roller skate, don't drive no car. Don't go too fast, but I go pretty far. For somebody who don't drive, I've been all around the world. Some people say No to ja sobie powspominałem, a ty ewentualnie się pokrzywiłaś. A ja nie słuchałam. No i to jest właśnie wdzięczność. Gdybyś była bardziej otwarta na piosenki, które w przeciwieństwie do tych, które wybierasz, mają melodię, to byś mogła przeżyć zupełnie inne estetyczne uniesienia. Powoli, powoli, bo za chwilę może pan skaleczyć się własną bronią. No, czemuś? Gdyż piosenka teraz ode mnie z roku 69. No, to jest pierwszy krok. A czy ma melodię? No, ma niczego sobie. Oczywiście nie byłabym sobą, gdyby to było takie proste, że przyniosłam piosenkę z czasów, kiedy pan uważa, że muzyka była w porządku. Bo nie tylko ja. Piosenka jest z czasów moich. Jak to z twoich? Bo jest... Nie mam tej cudownej umiejętności podróżowania w czasie, ale to piosenka, która doczekała się nowej wersji. Aha, czyli już ktoś majstrował przy dobrym oryginale. No przy dobrym, ponieważ tu wiem na pewno, że ten pierwszy okres działalności zespołu Fleetwood Mac, właśnie. Dla mnie ta grupa mogła wtedy nie istnieć. Dla pana skończyła swoją działalność wtedy, kiedy dla mnie rozpoczęła. Już o tym kiedyś mówiliśmy. Before the Beginning, czyli w ogóle wyprzedziłam nawet temat dzisiejszej audycji. Jeśli chodzi o temat, tak. Tak, to jeszcze przed początkiem. No i mam nadzieję, że wyprzedziłam też pana czarne myśli i że mimo wszystko się panu spodoba. So many nights I lay awake, I lay here thinking about a man I used to love. I can't sleep, but no good to count sheep. I just count the worries that I got. Dwa lata temu ukazała się taka składanka Just Tell Me That You Want Me, na której kilkunastu wykonawców wybrało sobie piosenki z całej kariery zespołu Fleetwood Mac z najróżniejszych etapów i na nowo je zinterpretowało. I wśród nich właśnie między innymi Trixie Whiteley. Chciałem na początku zacząć coś marudzić, że jak jest dobry oryginał, to po co dłubać przy nim, ale muszę wycofać tę niewczesną krytykę, no bo to była dobra wersja bardzo i się ładnie rozwijało, więc akceptuję w pełni ten wybór Aniu, mimo że to miała już nie być żywość w piosenkach, ale przyjemnie się słuchało. I panie Wojtku, czym to zepsujemy? No to jest nieładne podejście, bo to jest antycypowanie, że coś paskudnego nadam. Tobie się pewnie nie będzie podobało, bo nie wiem, czy ty jesteś zwolenniczką takiego grania, ale to jest towarzystwo zacne i nagrali piosenkę The End of the Line, czyli koniec trasy, to jest też o czymś. Ale znowu o końcu, panie Wojtku. No ale mam na zmianę, był nowy klucz, teraz jest koniec trasy, potem będzie początek. I dlatego ośmieliłem się to przynieść, mimo tego, że może się narazić na twoją krytykę, bo to są panowie z Traveling Wilburys. Well, it's all someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays Purple Haze. Well, it's alright, even when push comes to shove. Well, it's alright. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's all right, you still got something to say. Well, it's all right, remember to live. Nie będzie specjalną tajemnicą, jeśli powiem, że Anna Gacek nie lubi tego numeru i chyba nie lubi Traveling Wilburys. Nie, lubię, tylko tak? Ta piosenka jest taka... No właśnie. Taka. Ten Harrison jakiś taki nie bardzo. Tak, tak. No proszę, to dołączamy do grona artystów, których nie lubisz. Panie Wojtku, pan mi nie pomaga. A przepraszam, co mam zrobić? Może pozwolić mi zapowiedzieć piosenkę? Proszę bardzo. Pomyślałam, że skoro przyniósł pan utwór popularny, bo często dość pojawiający się... Mówisz o tym przed chwilą, który był nadany. No, zdarzyło się, tak. To ja też odpowiem utworem popularnym. Niezbyt żywym. Żywym. No, takim mid tempo. O, tak okay. Bym powiedziała. To troszkę jest oczywistość i jestem tym nieco zawstydzona. Ale kiedy pomyślałam, że to zabrzmi dzisiaj, to już wiedziałam, że zabrzmi. Jednak dawno nie było Davida Bowiego u nas w tonacji. No, jakieś 2 tygodnie albo 3. To jest dużo. Absolute Beginners. No, czyli... ale oczywiście... Aha, ty już powiedziałaś, że oczywiście. Dobrze. Że... Ale proszę dokończyć, bo tak się pan już tak... Nie będę cię pognębiał. Będę dobry dla ciebie. To dobrze, szczególnie chwilę po nadaniu tej niezwykle popularnej piosenki. Teraz przebój ode mnie. No po prostu... Piękna piosenka o pięknej miłości. To take, I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, can go to hell. I absolutely love you. But the absolute beginners, with eyes completely we're absolute beginners. słuchając tego nagrania, pomyślałem, że to nie jest źle przypomnieć utwór, który i tak jest znany. Że to dobrze robi, bo jednak takie to jest tak spotkanie z dobrym znajomym. Ja Bowiego lubię prawie tak jak pana, panie Wojtku. No wiem i nie wiem teraz, czy powinienem zazdrościć Bowiemu, czy on mnie, wszystko jedno. Pocieszę pana, to pod jego domem stałam w nadziei, że wyjdzie nie pod pana. Jeszcze jest pan nie bezpieczny. Wyszedł? Nie wyszedł. To jak cię zobaczę, to wyjdę pod moim domem. No dobrze, starzy znajomi. Teraz będzie... O, już niedługo tej audycji, kilkanaście minut. Kończy się, panie Wojtku, kończy. Ale przestań. Ja właśnie teraz będę miał o czymś nowym. I tak sobie pomyślałem, że każda rzecz cieszy nowa. Na przykład, jak się komuś wyrżnie ząb, to jest nowy temu dziecku na przykład. Ale to stary cieszy w pudełku. Ale małe nie ma tych, co mu wypadało. Mówi pan o tym. Najpierwszy, tak. I jak zobaczyłem, że piosenka ma tytuł New Fang, no, nowy kieł, to pomyślałem sobie, absolutnie pasuje. Wyrżnął się i gra. chociaż mamy nowy kieł, jest wszystko dobrze i pasuje do tematu i Foo Fighters jak najbardziej. Dam Crooked Vultures, przepraszam, pomyliłem się. Ale to słuchacze i tak wiedzą lepiej. A składy się tam akurat mieszają, więc to taka pomyłka. Powinienem był się przypilnować. Taki jestem jakiś, nie wiem, przejęty, nie wiadomo czym. Nie, no przecież nie tym, że to... Ale nie, nie ostatnie tym. Ostatnie 13 minut naszej audycji w 2014 roku. No właśnie. Ach, nie wiem, czy pan za zauważył... Za tydzień będzie dłuższa. Właśnie, nie tak. Nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy. Za tydzień słyszymy się w dwugodzinnej tonacji. Od 15 do 17 to będzie jednorazowy taki wybryk, ale... Potem już będzie koniec dwugodzinnych. Ale będą jednogodzinne, miejmy nadzieję. Tak. Ja coś chciałam ładnie powiedzieć i to się już nie wydarzy. A, ale już wiem, co chciałam spróbuj, powiedzieć. Spróbuj. Już wiem. Zauważył pan, panie Wojtku, że ja jeszcze nie zagrałam piosenki o końcu? Aha. A, właśnie. U mnie były końce, początki i pan to w ogóle dzisiaj jest cały jednym wielkim końcem. No, no ale to teraz mnie przygnębiłaś. Ja nie wiem, czy ja dotrwam. To nie znaczy, że Wojciech Mann się skończył, ale... Ale już za późno. Nie wycofuj się. Jestem przygnębiony. I dlatego teraz będzie mój, no, trochę koniec. Tak, największy koniec, na jakim mnie stać. O! Jakiś to może być. Z 67 roku koniec. Nagrany... No, no. Prawda, jaka dzisiaj jestem łaskawa. Nagrany ponownie w 93 roku przez jeden z moich ulubionych zespołów. Aha, Afghan myślałem, Whigs. Że 68, ale musi być ponownie. Musi być ponownie. Dark End of the Street. No tak. Czyli gdzieś tam w mrokach jakiejś koniec, uliczki. Koniec uliczki. Tak, tak, ukrywają się kochankowie. Tonight we'll meet at the No i panie Wojtku, wychodzi na to, że pozwolę sobie zamknąć tę piosenkę lekko wzruszona, bo to chyba jest ostatni utwór, jaki zagrałam w 2014 roku. No wiesz, że ja nie przypuszczałem, że się tak przejmiesz, tak leciutko o tym mówiliśmy, a tu się okazuje, że gdzieś tam pozostał ten taki kalendarzowy rygor w naszych myślach. Zapytał prowokacyjnie nieco jeden słuchacz, czy zakończymy audycję piosenką utworu Happy End, ale potraktujmy to jako prowokację, której nie będziemy komentować. A czym zakończymy, panie Wojtku? No ja miałem parę wersji i nawet byłem skłonny tą Metallicę uruchomić, która tutaj czeka na swoją kolej. Czy to było celowe, że to była płyta, która mnie tak straszyła przez całą godzinę? Trochę cię miała straszyć, tak. I utrzymać cię w takiej niepewności, pozycji na baczność, tak, lekko. Ale sobie pomyślałem, że drugi raz powtórzyłbym ten sam tytuł, bo oni też mają End of the Line. Po drugie, trwa 7 minut, no i teraz to już w ogóle musielibyśmy go wyciszać i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego, jako elastyczny redaktor, podjąłem decyzję o zamianie i uważam, że bardzo stosowne zakończenie tej audycji, bo to jest wykonawca klasyk B.B. King, a tytuł utworu Bringing in a Brand New Day. Czyli kończymy optymistycznie. Optymistycznie i tak właśnie będziemy myśleć do następnego naszego spotkania, życząc Państwu dobrego, spokojnego przejścia z 2014 do 2015. At the stroke of midnight, on that great big holiday, we're gonna have a ball, and that ain't all. I'm gonna chase my blues away. I'll be bringing in a brand new. Stars. We might even take a trip to Mars. I'll be bringing in a brand new year. Bringing in a brand new year. So listen, dear, I want you to meet me here while bringing in a brand new year. If she sighs or winks her eye, I won't be back till June. I'll be bringing in a brand new year. Bringing in a brand new year. So